بال در بال کبوترانی سپید که نامی سراپا شعر بر پای دارند و نغمه در منقار، چون ابرها سپید و آرام از مرزها گذشتن و از آسمانی ترین و دریایی ترین ترانه ها نشان یافتن. ترانه آبی. به نام آن که هستی نور از او یافت. دیگر بار با سلام سبز و ترانه آبی بر لب میهمان خلوت اندیشه و احساستان شدیم، تا باز در سفری کوتاه اما دور و پر از نور و رنگ با شاعری دیگر از آن سوی دریاها و کوها آشنا شویم و سخنی تازه بشنویم و نگاهی نو بیابیم. این بار از دریای خزر می‌گذریم و آن سوتر از سرزمین‌های شمالی آندره آخماتوا شاعری نام‌آور روسی را می‌جوییم و از سروده‌های دلانگیزش سراغ می‌گیریم. با ما همراه شوید. در آستان بهار برخی روزها چنینند: چمن در زیر برف اندوه می آرامد، درختان شاد و برهنه در وزش بادی ملایم و کشدار پچ پچ می کند. تن در شگفت است که خود را سبک می یابد و مأوایش دیگر معلوم نیست و ترانه ای را که از آن خسته شده بودیم هیجان زده می خوانیم، چنان که گویی تازه است. آخماتوا در جوان 1889 در حوالی اودسا چشم به جهان گشود و در مارس 1966 در مسکو درگذشت. پس از جدا شدن پدر و مادرش از یکدیگر، همراه مادرش به کریمه رفت و تحصیلات متوسطش را در آنجا انجام داد. تحصیل حقوق را در کیف آغاز کرد و در سن پترزبورگ به ادبیات روی آورد. پس از ازدواج در سال 1910 به فرانسه و ایتالیا سفر کرد. از نخستین مجموعه هایش شامگاه در سال 1912 و گلستان در سال 1914 که نشان دهنده ارتعاش یک زندگی روحی شدید در شعری روشن، نرم و مترنمند. اما سرنوشت آهنگ دیگری داشت. شبانگاه که ورودش را انتظار می کشم، زندگی انگار به نخی بند است. چه ارجی دارد افتخار، جوانی، آزادی؟ آندم که آن گرامی با نیلبک پدیدار می شود. همکنون وارد شد، نقاب بر می دارد و با دقت به من می نگرد. به او می گویم صفحات دوزخ را تو به دانته دیکته کردی؟ جواب می دهد آری. موسیقی شعر آخماتوا بر اثر جنگ، انقلاب و مرگ شویش لحنی غم‌انگیز پیدا کرد و ایمان به خدا آن را تعالی بخشید. در 1925 برای نخستین بار اشعارش را تحریم کردند و این تحریم 15 سال ادامه یافت. در سال 1935 بازداشت پسرش در اردوگاه‌های ترسناک او را به کانون رنج‌های ملتش فرو برد. سرانجام در سال 1940 اجازه یافت گزینه ای از شعرهایش را چاپ کنند. سالهای جنگ را در تاشکند و با بیماری شدید گذراند. پس از جنگ رنجهای تازه‌ای به سراغش آمد. شعرش باز تحریم شد و پسرش با آنکه 3 سال در جبهه حضور یافته بود باز به اردوگاه ها فرستاده شد و تا سال 1957 رهایی نیافت. بفرست برایم سالهای بیماری، تب، بیخوابی و اختناق را. مرا ببر و فرزند و دوست را و قریحه مرموز ترانه ها را. چنین است دعای من به هنگام نماز عشای ربانی تو. پس از عذابهای این روزهای دراز، ابر سنگین بالای روس عبوس، ابری شود غلیظ در شکوه شعاعها. آخماتوا پس از مرگ استالین تا حدی تبرئه شد، اما نماز مردگان و بسیاری از شعرهایش در توقیف باقی ماندند و مجموعه های اشعارش با شمارگانی اندک منتشر شدند. در پایان عمرش محافل ادبی جهان او را تایید کردند و جایزه اتنا تایورمنیا در سال 1963 و دکترای افتخاری آکسفورد در سال 1965 به او امکان داد از کشورها و دوستانی که حدود 50 سال ندیده بود دیدن کند. کمی بعد بر اثر 4مین سکته درگذشت. بسیاری از خوانندگان شعرهای آخماتوا او را شاعر ظریف پرورش احساسات و تحریک عواطف عاشقانه می دانستند. اما هنرش از ژرف شدن و گسترش یافتن در ابعاد سرنوشت کشورش باز نماند. شعرهای بسیار فشرده‌اش آمیزه‌ای است از رمز و راز با دیدی هماهنگ از هستی. زبان نزدیک به گفتگوی روزمره‌اش به زبان دقیق و بی‌آلایش پوشکین می‌ماند. خزانی بیمانند گنبدی بلند برافراشت. به ابرها فرمان داده شد تاریک نکنند و مردم در شگفت بودند. فرصتهای سپتامبر سپری شد و روزهای بارانی و سرد ناپدید و آب گلالود نهرها زمردفا. گزنه ها بوی خوشی تندتر از گلهای سوری دارند. دوزخ خونخوار فلقهای گلرنگ خفقان آور بود و یادش نقر شده در ما تا پایان روزهای من. خورشید چون سرکرده یاغیان وارد شهر شده بود و خزان و هارسان مشغول نوازش هایش. بدین خیال که سفیدی شفاف پیازهای نرگس فوران خواهد کرد. آنگاه تو را دیدم که خونسرد به آستانم نزدیک می شدی. دیگر برای من چه اهمیتی دارد که همه چیز باز غبار شود؟ بر فراز کدام ورطه ها آواز خواندم؟ در کدام آینه ها زیستم؟ من نه رؤیا هستم نه تسلا و نه مهر، اما شاید بارها که نباید تو بیاد خواهی آورد. تو بیاد خواهی آورد این سطرها را که صداشان آرام می شود و این نگاه را که در ژرفای خیش پنهان و تاج دارای خارهای زنگ زده را در لرزش سکوت. می‌خواهم گل‌های سوری را در این باغ بی همتا ببینم. باغی که در آن نرده‌ای بی‌مانند فرا می‌رود. آنجا که تندیس‌ها با تراوت جوانی مرا به یاد می‌آورند و من آنها را به یاد می‌آورم در زیر آب رود، در سکوت خوشبوی گل‌های شبو. قشقش دکل‌ها را روی کشتی‌ها می‌شنوم و قو همچنان در میان زمان‌ها می‌لغزد، در حال تحسین درخشش تصویر خیش. آنجا صدای هزاران گام برای ابد خاموش شد، صدای گام محبوبان یا مغضوبان، مغضوبان یا محبوبان، و دنباله سایه ها رژه رفتن را رها نمی کند. در طول خاره ها تا درهای کاخ، آنجا شبهای سپیدم آهسته زمزمه می کنند یک عشق بزرگ ناشناخته و پنهان را. دوستان، به پایان برنامه دیگر از برنامه های ترانه آبی رسیدیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.